Haydi ya Allah söyle yürü amri kanın üstüne. Haydi ya Allah söyle yürü amri kanın üstüne. Devirelim tağutları, devirelim tağutları. İslam hakimdir yine, İslam hakimdir yine. Yüksesinde tekbirler, Allahu Ekber diyenler. Yüksesinde tekbirler, Allahu Ekber diyenler. Çoğasın her taraf dalı, çoğasın her taraf dalı. Canı İslami sevenler, canı İslami sevenler. Yıkacağız biz kıtayı, alacağız Kudüs'ü. Yıkacağız Amerika'yı, yıkacağız Yahudi, alacağız Kudüs'ü. Yıkacağız Yahudi, alacağız Kudüs'ü. Kanımız o canımızla, kanımız o canımızla. Kaldıracağız zulmü, kaldıracağız zulmü. Haydi söyle ya Allah, yardımcımızdır Allah. Haydi söyle ya Allah, yardımcımızdır Allah. Haydi tekbirini çek, inan ki Rabbimizdir tek. Haydi tekbirini çek, inan ki Rabbimizdir tek. Yaşar isek biz İslam'ı, yaşar isek biz İslam'ı. Tağutlar delirecek, tağutlar delirecek. Mazlumlar mutlu olursa, hüküm Allah'ın olursa. Mazlumlar mutlu olursa, hüküm Allah'ın olursa. Adalet olur dünyada, adalet olur dünyada. Kur'an'ım hakim olursa, Kur'an'ım hakim olursa. Yıkacağız Amerika'yı, alacağız Kudüs'ü. Yıkacağız Amerika'yı, yıkacağız Yahudi, alacağız Kudüs'ü. Yıkacağız Yahudi, alacağız Kudüs'ü. Kanımız o canımızla, kanımız o canımızla. Kaldıracağız zulmü, kaldıracağız zulmü. Haydi söyle ya Allah, yardımcımızdır Allah. Haydi söyle ya Allah, yardımcımızdır Allah. Kur'an'dır tek rehberimiz, İslam'dır baş tacımız. Kur'an'dır tek rehberimiz, İslam'dır baş tacımız. Ölüm olursa bu yolda, ölüm olursa bu yolda. İnan ilk muradımız, İnan ilk muradımız. Şehadete yükselirken, bedenden kanlar akarken. Şehadete yükselirken, bedenden kanlar akarken. Ölüm baldan tatlı olur, ölüm baldan tatlı olur. Allah yolunda koşarken, Allah yolunda koşarken. Yıkacağız Amerika'yı, alacağız Kudüs'ü. Yıkacağız Amerika'yı, alacağız Kudüs'ü. Yıkacağız Yahudi, alacağız Kudüs'ü. Yıkacağız Yahudi, alacağız Kudüs'ü. Kanımız o canımızla, kanımız o canımızla. Kaldıracağız zulmü, kaldıracağız zulmü. Haydi söyle ya Allah, yardımcımızdır Allah. Haydi söyle ya Allah,